श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 6वें श्लोक से 12वें श्लोक तक 7 श्लोकों में सगुण उपासना तथा सगुण उपासना में असमर्थ के व्यक्ति के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान ये साधन श्रेय प्राप्ति के हेतु के रूप में बताए गए, जो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया था। मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरस सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवः। तो जो मत कर्मकृत मत परम शब्द से बताया गया निष्काम कर्मयोगी और मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरस सर्वभूतेषु से बताया गया राग द्वेषादि से रहित होकर के औपनिषद उपासनाओं का अनुष्ठाता, और जो कृतकर्मा है कृतोपास्ती है वह अविकम्प योग शब्दित निर्विशेष के ज्ञान का अधिकारी है, तो उसे निर्विशेष स्वरूप के ज्ञान पूर्वक भगवत प्राप्ति होती है, मोक्ष होता है, अविद्या निवृत्ति उसकी होती है, इसके विषय में कोई संशय नहीं है, ये भगवान ने कहा था। उसी का एक प्रकार से विवरण 12वें श्लोक तक हुआ, 6 श्लोक से, कि जो राग द्वेष स्थूल राग द्वेष रहित हो करके भगवत चिंतन करता है, सगुण उपासना करता है वह, और निष्काम कर्मानुष्ठान करता है वह, भगवान की प्राप्ति भगवान के अनुग्रह से निर्गुण ज्ञान द्वारा कर लेता है। यही सब चर्चा यहाँ पर हुई है। जो पूर्व अध्यायों में स्थान स्थान पर निर्गुण का चिंतन भी बताया गया है श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में, उसके विषय में शुरू में कहा गया था कि जो भगवान को कहना है वह भगवान बाद में कहेंगे, वो अवसर आ गया है अब 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक के 8 श्लोकों के माध्यम से भगवान ज्ञानी भक्त के विषय में जो कहना चाहते थे वो कह रहे हैं। तो यहाँ से एक प्रकार से एक दूसरा अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। मंद मध्यम अधिकारी के श्रेय प्राप्ति के साधनों की चर्चा करने के बाद उत्तम अधिकारी के श्रेय प्राप्ति के जो साधन हैं उनकी चर्चा ज्ञानी भक्त का स्वभाव बता करके कर रहे हैं। ज्ञानी भक्त का जो स्वभाव है वह उत्तम अधिकारी को अपने में प्रयत्न से संपादित करना होता है, तो प्रयत्न से जिसे संपादन किया जा रहा है उसे साधन कहा जाता है। तो उत्तम अधिकारी के लिए वो साधन है जो ज्ञानी का स्वभाव है, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए सम्मन भाष्य के अंत में भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि तस्मात् अक्षर उपासकानां सम्यक दर्शन निष्ठानां सन्यासिनां त्यक्त सर्वैष्णानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्मपूगम साक्षात अमृतत्व कारणं वक्षामि इति प्रवर्तते। प्रवर्तते का कर्ता है श्री भगवान। तो भगवान कृष्ण ये 13वें अध्याय से 20वें श्लोक तक का 8 श्लोकों का ये जो अवांतर एक प्रकरण है उसका उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। किस अभिप्राय से? तो जो अक्षर उपासक सम्यक दर्शन निष्ठ येष्णात्रय त्यागी उत्तम अधिकारी है उन्हें श्रेय प्राप्ति का जो साक्षात साधन है उसे बताने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। वो बताऊंगा इस अभिप्राय से इस प्रकरण का उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। और उत्तम अधिकारी जो पहले जन्मों में ही या इस जन्म में कृतकर्मा कृतोपास्ति हो चुका है, निष्काम कर्मानुष्ठान और सगुण उपासनाएं कर चुका है, कर्मानुष्ठान तथा उपासनाओं के द्वारा निवर्त्य दोषों से रहित चित्त जिसका है, ऐसा उत्तम अधिकारी उसका तो निर्विशेष जो आत्मस्वरूप है उसी के चिंतन में अधिकार है। और निर्विशेष का चिंतन करने वाला जो है उस निर्विशेष के चिंतन के साथ वर्णाश्रम विहित कर्म का समुच्चय नहीं कर सकता, सह समुच्चय। ये तस्मात् शब्द से बताया गया कि ज्ञान के साथ यानी निर्विशेष चिंतन के साथ कर्म का समुच्चय असंभव होने से, जो निर्विशेष स्वरूप में मन की स्थिति बनाने में सहयोगी है, ऐसे धर्मों को भगवान उत्तम अधिकारी के अविद्या निवर्तक साधनों के रूप में, सहयोगी के रूप में बता रहे हैं। निर्विशेष स्वरूप में जगत अधिष्ठान में जब तक मन पूर्ण रूप से समाहित नहीं होगा तब तक विपरीत संस्कार बाधित नहीं हो पाते, निवृत्त नहीं हो पाते, शिथिल नहीं हो पाते। और जब तक विपरीत संस्कार कारक स्थिति में है, प्रवर्तक स्थिति में है, तब तक मन स्वतः निर्विशेष स्वरूप में नहीं रह पाता। इसलिए अशुभ संस्कारों को यानि विपरीत भावना को प्रवर्तकत्व जो उनमें है स्वरूप, उस प्रवर्तकत्व स्वरूप को हटाना होता है उनके। वो हटेगा शुभ संस्कार उनसे बहुत अधिक प्रबल हो जाए। शुभ संस्कार हैं ब्रह्म का ही आत्मरूप से संस्कार, उसे शुभ संस्कार कहते हैं। वह अर्जित होता है निर्विशेष का मैं के रूप में चिंतन करने से। निर्विशेष का मैं के रूप में चिंतन का ही दूसरा नाम है निधिध्यासन उपनिषदों की भाषा में और विवेक चूड़ामणि की भाषा में स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा भक्ति, जो ज्ञान के साधनों में श्रेष्ठ साधन है। तो जो स्वस्वरूप अनुसंधान रूप भक्ति में लगा हुआ है उसमें स्वस्वरूप अनुसंधान में सहयोगी बनने वाले अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच इत्यादि से धर्म बताए जा रहे हैं, विशेषता बताई जा रही है। ये यहाँ पर अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था कि तस्मात् अक्षर उपासकानां सम्यक दर्शन निष्ठानां संन्यासीनां त्यक्त सर्वैष्णानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्मपूतं पूगम साक्षात अमृतत्व कारणं वक्षामि इति प्रवर्तते। इस प्रकार की संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 13वें श्लोक का उच्चारण किया जा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। तो सर्वभूतानां अद्वेष्टा, तो सर्वभूतानां इस पद का अद्वेष्टा तथा मैत्र इन सब के साथ अन्वय है देहली दीप न्याय से। द्वेष्टा कहते हैं द्वेष करने वाले को, द्विष धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के द्वेष्टा शब्द बनता है। हाँ, द्वेष्टी थी द्वेष्टा, त्रिच प्रत्ययांत है। और न द्वेष्टा अद्वेष्टा, द्वेष्टा कहते हैं द्वेष करने वाले को, और अद्वेष्टा का अर्थ हो जाएगा जो द्वेष नहीं करता है उसे अद्वेष्टा कहा जाएगा। द्वेष करना जिसका स्वभाव नहीं है, और एक दो प्राणियों के प्रति नहीं, सर्वभूतानां अद्वेष्टा। तो प्राणी मात्र के प्रति द्वेष करना जिसका स्वभाव नहीं है, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करता, जिसका कोई भी द्वेषास्पद नहीं है, उसे कहा जाता है सर्वभूतानां अद्वेष्टा। तो कोई भी जिसका द्वेषास्पद नहीं है, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है जिसके चित्त में, वह सर्वभूतानां अद्वेष्टा है। तो कहते हैं कि जो अनुकूल आचरण कर रहा है उसके प्रति तो द्वेष होगा ही नहीं, उदासीन है उसके प्रति भी नहीं होगा, किंतु प्रतिकूल आचरण करने वाला, पदे पदे अनर्थ को उपस्थित करने वाला जो होगा उसके प्रति तो चित्त में द्वेषात्मिका वृत्ति बन सकती है, हो सकती है। तो भाष्यकार भगवान भाष्य में कहेंगे, तब तो यहाँ पर सर्वभूतानां में सर्वपद को संकोच करना पड़ेगा ना, पदार्थ में, सर्व पदार्थ में, कि जो अपने एने प्रति अनर्थ का हेतुभूत व्यवहार नहीं करता उनके प्रति ही द्वेष रहित, ऐसा ये सर्व शब्द का अर्थ संकुचित करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं, जो आत्मनः प्रतिकूलम आचरति, जो अपने प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है उनके प्रति भी द्वेष बुद्धि जिसके मन में नहीं आती, द्वेषात्मिका वृत्ति नहीं बनती है, उसे कहा जाता है सर्वभूतानां अद्वेष्टा। ये ज्ञानी का स्वभाव है। ऐसा क्यों होता है, जो प्रतिकूल आचरण कर रहा है उसके प्रति भी द्वेष की वृत्ति क्यों नहीं बनती, द्वेषात्मिका वृत्ति चित्त में ज्ञानी के क्यों नहीं आती। कहते इसलिए नहीं आती कि ज्ञानी अनुकूल आचरण करने वाले, उदास रहने वाले तथा प्रतिकूल आचरण करने वाले तीन प्रकार के जो प्राणी हैं, इन तीनों को भी अपने से अलग नहीं देखता, वो तीनों में भी आत्मबुद्धि करता है। जगे हुए व्यक्ति का स्वप्न में अनुकूल व्यवहार करने वाले के प्रति राग, प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति द्वेष, और स्वप्न में उदास रहने वाले के प्रति जो तटस्थ है उसके प्रति उदासीन भाव, ये तीनों भी जगे हुए व्यक्ति में नहीं देखे जाते। स्वप्न के समय तो भले ही वो स्वप्न भोक्ता में ये तीनों भाव दिखेंगे, जो स्वप्न में प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है उसके प्रति द्वेष स्वप्न भोक्ता पुरुष का, स्वप्न में अनुकूल व्यवहार करने वाले के प्रति राग और तटस्थ के प्रति उदासीनता, ये भले ही स्वप्न भोक्ता में दिखे लेकिन वही जग करके जब अपने जागृत स्वरूप में आता है तो उन तीनों में से किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति उदासीनता का भाव नहीं रखता। वो जानता है कि वो तो एक कल्पना थी, वो मेरी ही अपनी कल्पना थी, मेरी ही कल्पना से स्वप्न प्रपंच दिखा था। ऐसे ही जागृत अवस्था भी वेदांत में ज्ञानी के लिए उस स्वप्न के तरह स्वप्न है। परमार्थ स्वरूप के अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके कभी मैं मनुष्य हूँ, कभी देवता हूँ, कभी पशु पक्षी हूँ, ये 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकता हुआ वही अनुभव कर रहा है। ये स्वप्न की तरह स्वप्न ही है, जागृत द्वैत भी। और वो जागृत द्वैत जिस निद्रा में सो करके स्वप्न के तरह है, स्वप्न उस निद्रा से जो जग गया है अज्ञान रूपी निद्रा से, वो जगता है परमार्थ स्वरूप का ज्ञान जिसको हुआ है वो, तो उसके लिए तो उसी के स्वरूप में अध्यस्त ये अज्ञान तथा अज्ञान निमित्तक जागृत प्रपंच होने से अध्यस्त का स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान। तो जैसे एक विवेकी व्यक्ति मंद अंधकार में भी भ्रांत पुरुष को प्रतीत होने वाले सर्पादि को रस्सी रूप ही देखता है, ऐसे ज्ञानी स्वभावत ही ये सारा प्रपंच प्राणी मात्र जो तीन विभागों में विभक्त है, अनुकूल आचरण करने वाले, प्रतिकूल आचरण करने वाले और उदास रहने वाले, तटस्थ रहने वाले, उन तीनों को अपने स्वरूप में अध्यस्त देखता है और अध्यस्त का पारमार्थिक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान। तो इन सभी प्राणियों का पारमार्थिक स्वरूप जो अधिष्ठान है उसका मैं के रूप में अनुभव करने वाले को ये सब के सब आत्म रूप से गृहित हो रहे हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से अध्यस्त सर्प, माला, भूरेखा आदि विवेकी को सर्प से अलग, क्या रस्सी से अलग प्रतीत नहीं होते, रस्सी रूप ही है, उन सब को भ्रांत पुरुषों के भ्रांति से प्रतीयमान सर्पादि को विवेकी रस्सी के रूप में ही ग्रहण करता है। ऐसे ज्ञानी प्रकृति तथा प्राकृत जो जगत है सारे जगत को मैं के रूप में ग्रहण करता है, जो उसका पारमार्थिक स्वरूप है, आत्म रूप से ग्रहण करता है, इसलिए किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। ये भाष्कर भगवान कहेंगे कि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन पश्यति, ऐसा तो प्राणी मात्र को आत्म रूप से ग्रहण करता है। तो सर्वभूतानाम अद्वेष्टा का अर्थ निकलेगा सबको आत्म रूप से ग्रहण करने के कारण प्रतिकूल आचरण कार्यक्रम संघात के साथ हो सकता है, लेकिन वो कार्यक्रम संघात अज्ञानी मैं के रूप में देखता है, एक वेष्टि कार्यक्रम संघात को, और बाकी कार्यक्रम संघात को इदम के रूप में देखता है, और उस वेष्टि कार्यक्रम संघात के अनुकूल व्यवहार करने वाले के प्रति द्वेष राग, प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति द्वेष बुद्धि कर लेता है। लेकिन ज्ञानी तो अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में ग्रहण नहीं करता, तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर हुआ? ज्ञानी भी अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात को अज्ञानी की तरह मैं के रूप में ग्रहण कर लेगा तो ज्ञानी कैसा? ज्ञानी तो वो है जिसे प्रतिपल ये अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य द्वैत मात्र जिसमें कल्पित है वह अधिष्ठान मय के रूप में वैसा स्फुरित हो रहा है जैसा अज्ञानी को शरीर मय के रूप में स्फुरित होता है, वो ज्ञानी है। और उसी से अलग न द्वेष करता की न क्या नाम प्रतिकूल व्यवहार करने वाले की न अनुकूल व्यवहार करने वाले की सत्ता है, वो दोनों भी उसी में कल्पित है, उससे अलग नहीं है, उसी की सत्ता से सत्तावान है, इसलिए उसका वो द्वेष नहीं बनेगा, ये ज्ञानी का स्वभाव होता है। और जो उत्तम कोटि का अधिकारी है निर्विशेष का आत्म रूप से अनुसंधान रूप अंतरंग साधन कर रहा है, उसे प्रयत्न से जैसे ही पूर्व संस्कार वशात कार्यक्रम संघात के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति द्वेष बुद्धि बनेगी, लेकिन वो प्रयत्न करेगा, उसका प्रयत्न होगा कि यदि मैं सामने वाले के साथ द्वेष करूँगा तो ये द्वेष मुझे अपने पारमार्थिक स्वरूप में समाहित नहीं होने देगा, उसमें वो प्रतिबंधक बनेगा, और उसमें प्रतिबंधक बनेगा तो मैं इस मानव शरीर के रहते रहते अपने पारमार्थिक स्वरूप को हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित यथार्थ रूप से अनुभव करने में असमर्थ हो जाऊंगा। मेरा जो चरम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त करना, जो मनुष्यों के लिए हिततम है, उससे वंचित रहूंगा। यदि ये अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार करने वालों के प्रति राग द्वेष से युक्त अपने बुद्धि को करूंगा, राग द्वेष बुद्धि में नए नए उत्पन्न होंगे, तो इस विचार से राग द्वेषादि से अपने बुद्धि को बचाता है, ये साधन हो जाएगा, ज्ञानी का स्वभाव होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वभूतानाम अद्वेष्टा और सर्वभूतानाम मैत्र। मैत्र पद की व्युत्पत्ति दो तीन प्रकार से है। ऐसे मित्र अर्थ में मैत्र शब्द का प्रयोग है, इसलिए स्वार्थ में मित्र शब्द से अण प्रत्यय करके इसे प्रज्ञादि गण का मान करके, जैसे प्रज्ञ एव प्राज्ञ एक शब्द बनता है, ऐसे मित्र एव मैत्र, तो मैत्र शब्द का अर्थ मित्र निकलेगा स्वार्थ में प्रत्यय मानेंगे तो जो मित्र शब्द का अर्थ था वही मित्र शब्द मैत्र शब्द का अर्थ होगा, तो सर्वभूतानाम मित्र ये अर्थ निकलेगा। प्राणी मात्र का जो मित्र है तो मित्र अहित आचरण नहीं करता, अहित नहीं न चिंतन करता है अहित का, न शरीर इंद्रियों से अहित आचरण करता है। ऐसे ये प्राणी मात्र के हिताचरण में ही लगता है, उसे कहा जाता है यानी सर्वभूत हिते रता पहले आया था ना, वो भी अक्षर उपासकों के विषय में ही था, इसी अध्याय में था ना, क्या तीसरे श्लोक में या चौथे श्लोक में, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, चौथे श्लोक में सर्वभूत हिते रता, जो अक्षर उपासक है प्राणी मात्र के हित में रत है। रत का अर्थ कहा जाता है जो जिस विषय में रत होता है उसके मन में चिंतन उसी विषय का होता है, कार्यक्रम संघात से आचरण भी उसी विषय का होता है, तो उसमें रत कहा जाता है। प्राणी मात्र के हित में रत है, सर्वभूत हित रत है का अर्थ निकलता है प्राणियों के यदि विषय में चिंतन होता है तो हित का ही चिंतन होता है, और उनका हित जिससे हो ऐसा ही कार्यक्रम संघात से व्यवहार भी होता है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोसे सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण आदि से जो बताया गया, स्वयं को जो ज्ञानी तो कृतार्थ है एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यस्य भारत के अनुसार, वो तो कृतार्थ है, लेकिन जो अभी कृतार्थ नहीं है उनके कृतार्थता का हित का ही जो चिंतन करता है और उनकी हिताचरण में प्रवृत्ति जिससे हो ऐसा स्वयं का व्यवहार करता है तो मित्र कहा जाता है। मित्र तो अहित से निकालता है, हिताचरण में प्रवृत्त करता है, सहयोगी बनता है। तो सर्वभूतानाम मित्र, मैत्र का अर्थ मित्र हो जाएगा, जब मित्र एव मैत्र ऐसा स्वार्थ में अण प्रत्यय करते हैं। एक अण प्रत्यय भावार्थ में भी होता है, तो मित्रस्य भाव मैत्र मैत्रम ये निकलेगा, और फिर उसमें मत्वर्थी अच प्रत्यय करके मैत्र शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा मित्रता वाला, मैत्री इस अर्थ में मैत्र शब्द बना त्वर्थी अच प्रत्यय करके। हाँ इनी भी होता है, अण भी होता है, अच भी होता है, तो यहां पर अच प्रत्यय मैत्र शब्द है ना, अच प्रत्यय हुआ तो मैत्री इस अर्थ में मित्र बना है। मैत्री का अर्थ है मित्रता वाला, तो प्राणी मात्र के प्रति जिसकी मित्रता है उसे कहा जाता है सर्वभूतानाम मैत्र, और या अण प्रत्यय इस प्रकार भी किया जा सकता है, एक मैत्री धातु बना करके अच प्रत्यय करके। भाष्य में तीन दो प्रकार किए हैं और एक दूसरे टीका में स्वार्थ में अण प्रत्यय वाला भी करके तीन प्रकार हो जाता है। मित्र इव आचरति इति मैत्री बनता है, और फिर अच प्रत्यय वगैरह करके मैत्र बन जाता है। मित्र के तरह आचरण करने वाला तत्करोति तदाचष्टे एक सूत्र है, उससे वो सब बनता है, क्या नाम वार्तिक। तो मैत्र शब्द का अर्थ है मित्र के तरह आचरण करने वाला, वो निच प्रत्यय होकर के फिर कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होता है, तो मैत्री बनता है, मैत्र बनेगा। उसका अर्थ निकलेगा मित्र के तरह आचरण करने वाला मैत्र। तो चाहे स्वार्थ में अनप्रत्यय करके मैत्र शब्द बना लो, या भावार्थक अनप्रत्यय करके मत्वर्थीय अच प्रत्यय करके मैत्र बना लो, या तत्करोति तदा चष्टे अर्थ में मैत्र शब्द बना लो, अर्थ है प्राणी मात्र के हित का चिंतन करके वैसी ही प्रवृत्ति जिसकी होती है वो स्वभाव ऐसा ही है। स्वभावतः ही प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का व्यवहार करने वाला, प्राणी मात्र का जिससे हित हो सकता है वो करने वाला, हित संपादन में लगा हुआ वो है सर्वभूतानां मैत्र। ये ज्ञानी का स्वभाव होता है और साधक को इसके लिए प्रयत्न करना होता है, प्रयत्न पूर्वक जिससे प्राणी मात्र का हित हो ऐसा अपना व्यवहार रखना होता है। तो सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, और सर्वभूतानां करुण एवच। तो जो करुणा के पात्र हैं, करुणा करुण कहते हैं करुणावान को, इसमें भी मत्वर्थीय अच प्रत्यय है, करुणा अस्यास्तीति करुण बना है। करुणा कहते हैं कृपा को, तो कृपा कहते हैं जो दुखी हैं उनके प्रति दया को। तो दुखियों के प्रति दया की भावना से युक्त चित्तवान वो करुण है। तो प्राणियों में जो दुखी प्राणी हैं उनके प्रति जिसके हृदय में दया है, ये दैवी संपत्त जो है 16वें अध्याय में कही जाने वाली, और ज्ञान के साधनों में 13वें अध्याय में अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि में दया भी आता है, दया भूतेश्व लोलुप्तम। तो वो दयावान इस अर्थ में करुणा शब्द है, करुण एवच। ये सब स्वभाव होता है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसी भावना तो ये तो वो होता है, उसे द्वैत की प्रतीति होती है। ज्ञानी को जब तक शरीर है तब तक चलाचल आश्रय माना गया, चलाचल निकेत, अचल निकेत में एक अंदर से वृत्ति होती है और बाधित द्वैत की प्रतीति होती है, और बाधित अवस्था में दो प्रकार के लोग दिख रहे हैं, कुछ खुश दिख रहे हैं कुछ दुखी दिख रहे हैं, तो दुखी के प्रति करुणा। हाँ ठीक है, हाँ तो दो प्रकार की ये हैं प्रवृत्ति, एक तो कार्यक्रम संघात में द्वैत को देख करके होने वाली प्रवृत्ति, वो बाधित भाव में रख करके होने वाली प्रवृत्ति, और दूसरी एक अपने लिए तो अधिष्ठान मात्र स्वरूप वाला उसी में समाहित रहेगा। ये दो स्थितियां होती हैं, एक प्रकार से जो असंसक्ति स्थिति है ना ज्ञान की सात भूमिकाओं में, असंसक्ति में सत्वापत्ति में तो अप्रोक्ष होता है, असंसक्ति में हो जाता है वो जगत दिखता है सूर्य किरणों में दिखने वाले जल के तरह बाधित, और उस बाधित अवस्था में देख करके जैसे एक विवेकी व्यक्ति जल को देख रहा है, दौड़ता नहीं है क्योंकि देखता है तो दिखने वाला मात्र है, वो करने वाला नहीं है, प्यास बुझाने वाला जल नहीं है, और वही हरिण को दौड़ता हुआ देखता है तो हरिण के प्रति उसकी करुणा आ जाती है, यदि दैवी संपत्ति से युक्त है तो, सात्विक है तो। ऐसा विषयों के प्रति दौड़ लगा करके दुखी होने वाले जो व्यक्ति हैं उनके प्रति उस अवस्था में वो करुणा का भाव इस व्यक्ति का आ जाता है। जैसे हरिण को देख करके मृग तृष्णिका के प्रति दौड़ने वाले, एक करुणा का भाव सात्विक व्यक्ति में आ जाता है, वैसा। तो मैत्र करुण एवच, और निर्ममा यानी ममता रहित, मम ये प्रत्यय रहित, अपने कार्यक्रम संघात में भी मम प्रत्यय और कार्यक्रम संघात संबंधी में मम प्रत्यय रहित निर्मम, ममता रहित इस अर्थ में निर्मम शब्द है, और निरअहंकार जो प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने से, दया भाव रखने से अज्ञानी में मैं बड़ा दयालु हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, स्वाध्यायी हूँ इत्यादि अपने कार्यों के प्रति अभिमान हो जाता है, उसे अहंकार कहा जाता है। और उस प्रकार के अहंकार से रहित उसे कहा जा रहा है निरहंकार। ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की स्वभावतः प्रवृत्ति मैत्र करुण एवच इत्यादि प्रकार की है, लेकिन तन निमित्तक अभिमान रूपा वृत्ति से रहित अंतकरण है, बुद्धि है ज्ञानी की स्वभावतः, इसलिए ज्ञानी को कहा जाता है निरहंकार। तो निर्ममो निरहंकार, साधक को प्रयत्न पूर्वक ऐसा करना होता है, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक इन साधनों के होते हुए अभिमान का प्रसंग आ जाता है, उन प्रसंगों में प्रयत्न से निरहंकारता को संपादित करना होता है, इसलिए वो साधन है। तो निर्ममो निरहंकार, और सम दुख सुख, सुखं दुखं च सुखं च सुख दुखे, ये दोनों समास हैं। और समे सुख दुख सुखे यस्य ज्ञानिनः, स सम दुख सुख, जिसके लिए सुख और दुख समान है। समान है का मतलब अनुकूल प्रारब्ध, पुण्यात्मक प्रारब्ध से उसके कार्यक्रम संघात के सामने अनुकूल परिस्थिति आई, उससे जो प्रिय मोद प्रमोदात्मक सुखाकार वृत्ति चित्त में बनी, उसने जिस परिस्थिति से प्रिय मोद प्रमोदात्मिका सुखाकार चित्त वृत्ति बनी है, उस परिस्थिति में यदि वह प्रिय मोद आदि परिस्थिति के फल राग करने में समर्थ बन जाए, राग उत्पादक बन जाए, तो माना जाता है कि सुख ने राग रूपी विकार उत्पन्न कर दिया, जिससे सुख उत्पन्न हुआ उन सुख के निमित्तों के प्रति, और द्वे प्रतिकूल प्रारब्ध आ गया पापात्मक, उसने प्रतिकूल परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया, और प्रिय मोद प्रमोद से विपरीत चित्त वृत्ति जिसे दुख कहा जाता है वह उत्पन्न हुआ, और वह दुख जिन निमित्तों से उत्पन्न हुआ उस प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति यदि द्वेष उत्पन्न करता है, तो राग और द्वेष एक जैसे नहीं हुए ना, वो सुख और दुख एक जैसे नहीं हुआ, सुख ने राग उत्पन्न कर दिया और दुख ने दुख के निमित्तों के प्रति द्वेष उत्पन्न कर दिया, तो ये दोनों एक जैसे नहीं हुए, विषम हो गए। और जिसके ये अज्ञानी का प्रायः होता है ऐसा अविवेकी के, सुख दुख अपने निमित्तों के प्रति अविवेकी के अंतकरण में राग द्वेष के उत्पादक बन जाते हैं। इसलिए अविवेकी के लिए ये सुख दुख विषम होते हैं, अविवेकी को विषम सुख दुख कहा जाता है। और विवेकी के चित्त में ये सुख निमित्तों के प्रति राग और दुख निमित्तों के प्रति द्वेष उत्पादक नहीं होता, आए गए दोनों भी। हाँ, ये राग है और ये आई हुई परिस्थिति प्रतिकूल जल्दी निकल जा, द्वेष है। तो ये राग द्वेष विवेकी के चित्त में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो पुण्य पापात्मक प्रारब्ध ने उपस्थित की, उन परिस्थिति के प्रति अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के फलभूत सुख दुख नहीं करते हैं। जिसके चित्त में उसे कहा जाता है सम दुख सुख, वो सम दुख सुख है। भाष्कर भगवान ये अर्थ करेंगे कि जिसके चित्त में प्राप्त सुख दुख आदि अपने निमित्तों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति वो ज्ञानी है। उसका स्वभाव तो ऐसा, स्वभाव ऐसा है। साधक को प्रयत्न से इसे बनाना होता है। क्षमी और कार्यक्रम संघात के प्रति कोई अपराध न होने पर भी, यदि कोई बिना अपराध के ही क्रोध करता है, ज्ञानी को क्रोध, अपने क्रोध का आस्पद बनाता है, या कभी कभी क्रोध ने अतिरेक उत्पन्न कर लिया सामने वाले के मन में, ज़्यादा क्रोध आया तो प्रताड़ित भी कर देता है, हाथ भी उठा लेता है एक दो, तब भी जो समर्थ होने पर भी सामने वाले व्यक्ति के बिना कारण किए गए क्रोध या प्रताड़ना के प्रति क्षमावान ही रहता है, उसे सहन करता है, वो है क्षमी, क्षमावान, निर्विकार, दोनों स्थिति में। ये ज्ञानी के स्वभाव की यहाँ सात विशेषताएं बताई हैं। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष राहित्य, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता, करुणा, निर्ममता, निरहंकारता, समदुख सुखत्व और क्षमा। ये ज्ञानी का स्वभाव है, साधक प्रयत्न से इन विशेषताओं को अपने में लाएगा तो उसका दृढ़ अपरोक्ष योग्य अंतकरण बन जाता है। दृढ़ अपरोक्ष से ही अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। क्या क्या? हाँ, माफ करना, क्षमा है। तो भाष्य को देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यानी न द्वेष्टा सर्वभूतानाम, न द्वेष्टा, न द्वेष्टा इति अद्वेष्टा हुआ। तो अज्ञानी का भी अनुकूल आचरण करने वाले के प्रति और उदासीन के प्रति द्वेष नहीं होता। तो अज्ञानी भी अद्वेष्टा है अपने मित्रों के प्रति और तटस्थ के प्रति, लेकिन ज्ञानी, अज्ञानी जिसके प्रति द्वेष करता है उनके प्रति भी द्वेष रहित होता है। तो अज्ञानी द्वेष किनके प्रति करता है? अपने लिए प्रतिकूल आचरण करने वाले के प्रति अज्ञानी का द्वेष होता है। भाष्कर भगवान कहते हैं आत्मनो दुख हेतुम अपि न किंचित द्वेष्टि। अज्ञानी में यह संभव नहीं होता, अज्ञानी को पदे पदे जो दुख उपस्थित कर रहा है उसके प्रति भी अज्ञानी का चित्त द्वेष रहित हो जा, ये संभव नहीं होता। ज्ञानी का स्वभावत ही ये चित्त द्वेष रहित होता है उन व्यक्तियों के प्रति भी जो ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के प्रति अनर्थ उपस्थित कर रहे हैं, दुख के हेतु बन रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी को ये निश्चित होता है कि मेरा ही प्रतिकूल प्रारब्ध इनको निमित्त बना करके वो उस प्रतिकूल प्रारब्ध का, पापात्मक प्रारब्ध का फल इनको माध्यम बना करके उपस्थित हो रहा है, तो ये तो सहयोगी बन रहा है पापात्मक प्रारब्ध को भुगवाने में। ये मान करके वो स्वभावतः दुखी नहीं होता और इसमें इन्हें द्वेष नहीं करता। हेतु बताया जा रहा है कि प्राणी मात्र को वो आत्मा के तरह देखता है। क्यों द्वेष नहीं करता? अपने कार्यक्रम संघात के लिए दुख उपस्थित करने वाले के प्रति ज्ञानी का द्वेष क्यों नहीं होता? इसमें हेतु है कि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन ही पश्यति। ज्ञानी सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखता, स्वयं के रूप में देखता। जैसे अज्ञानी का, अज्ञानी को कोई आकर के थोड़ा सा कांटा भी चुभा दे तो उसको कष्ट होता है, तो उसके प्रति द्वेष होता है। चींटी काट ले थोड़ा सा ये कर ले तो चींटी के प्रति द्वेष होता है। लेकिन अपने ही दांत कभी कभी असावधानी से अपनी जीभा को भोजन करते समय बहुत ज़्यादा वो ये कर लेते हैं, चबा देते हैं तो खून भी निकलता है, काफ़ी उसमें व्रण भी होता हो जाता है। लेकिन दांतों के प्रति अपने होने के कारण थोड़ा भी इतना कष्ट पहुंचाने पर भी जीवा को काफ़ी मात्रा में काट दिया, लेकिन अज्ञानी का अपने दांतों के प्रति द्वेष भाव नहीं होता, क्योंकि उनमें अहंता ममता है, वे अपने हैं। उनको यदि जीवा को कष्ट पहुंचाने वाले दांतों को अब करना चाहेगा दंड देना तो तोड़ करके तो देखेगा कि कल क्या भोजन कैसा करेंगे। तो जैसा अज्ञानी का अपने प्रति प्रतिकूल व्यवहार जिह्वा के प्रति यानी अपने प्रति करने वाले दांतों में भी आत्माभिमान होने से वो दांतों के प्रति थोड़ी भी द्वेष बुद्धि नहीं करता। ऐसे ज्ञानी के लिए ये सारे के सारे आत्मा है, अपने से अलग नहीं देखता। तो आत्मत्वेन ही पश्यति, एक ज्ञान दृष्टि से भी और उपासक वैश्वानर उपासक के लिए तो ये सब के सब उसके अंग हैं। तो आत्मत्वेन सर्वाणि भूतानि पश्यति, इसलिए न द्वेष्टि। स्वयं के प्रति राग द्वेष नहीं होता। और मैत्रो यानि मित्र भावो मैत्री, तो मैत्र शब्द का अर्थ कर दिया मित्रस्य भाव मैत्र और तद अस्यास्तीति मैत्र, ये एक व्युत्पत्ति करके मैत्री इस अर्थ में मैत्र शब्द बना है। का मतलब भावार्थक अण प्रत्यय करके फिर मत्वर्थी अच प्रत्यय कर दिया तो मैत्री ऐसा बन जाता है। अथवा भाष्कर भगवान कहते हैं मित्रतया वर्तते इति मैत्र, वो तत्करोति तदाचष्टे, इस अर्थ में वो नीच करके फिर अच कर दिया कर्ता अर्थ में तो मैत्र बना, मित्र के तरह आचरण करने वाला। और करुण ये वच, तो करुण कहते हैं करुणास्यास्तीति करुण, यहाँ भी मत्वर्थी अच प्रत्यय है, तो करुणा का अर्थ कर दिया कृपा, किसके प्रति, तो दुखितेषु दया, ये भी कृपा का अर्थ कर दिया, दुखियों के प्रति दया, ये करुणा शब्द का अर्थ है। और भाष्य मूल श्लोक में तो करुण शब्द का प्रयोग है, तो करुणा शब्द का तो अर्थ हुआ दुखी के प्रति दया, और करुण शब्द का अर्थ हो जाएगा तद्वान, इसलिए कहते हैं तद्वान करुणा, यानी दुखियों के प्रति दया से युक्त अंतकरण वाला तद्वान हुआ। तात्पर्य बताते हैं सर्वभूता भयप्रद, प्राणी मात्र को अभय प्रदान करने वाला सन्यासी इत्यर्थ। और निर्मम का अर्थ करते हैं निर्मम यानी मम प्रत्यय वर्जितो, कार्यक्रम संघात में भी जिसकी ममता स्वयं के कार्यक्रम संघात में भी नहीं है। और निरहंकार स्वयं की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं निमित्तक अज्ञानी में जो अभिमान होता है उसे अहंकार कहा जाता है, और उस अहंकार से रहित जो है वो है निरहंकार। तो निरहंकार यानी निर्गत अहम प्रत्यय, विशेषताएं सबकी सब उपाधि निमित्तक हैं, और उन उपाधियों में से जिसका आत्माभिमान निकल गया निर्विशेष आत्मा में स्थापित हुआ उसे उपाधि निमित्तक विशेषताएं और तन निमित्तक अभिमान अहंकार शब्दित नहीं रहेगा, इसलिए कहते हैं निरहंकार। निर्गत अहम प्रत्यय और सम दुख सुख का विग्रह है, बहुरी समास है, उसका विग्रह करके बता रहे हैं समे सुख दुखे, और समत्व की व्याख्या है द्वेष रागयोः अप्रवर्तके यस्य, तो जिसके कार्यक्रम संघात के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पुण्य पापात्मक प्रारब्ध के कारण उपस्थित होने पर चित्त का विकार जो प्रिय मोद प्रमोद तथा उससे विपरीत दुख कहलाने वाला एवं सुख कहलाने वाला आ जाता है, लेकिन वह सुख दुख अज्ञानी के चित्त में जैसे द्वेष राग के प्रवर्तक होते हैं ऐसे द्वेष राग के प्रवर्तक नहीं है, मतलब राग द्वेष उत्पन्न नहीं करते हैं, अपने निमित्त विषयक राग द्वेष को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं जिसके चित्त में सुख दुख, उसे कहा जाता है सम दुख सुख। तो राग द्वेषयो अप्रवर्तके सुख दुखे यस्य, ऐसा लगाना स सम दुख सुख। क्षमी का अर्थ करते हैं क्षमावान, यानी आकृष्ट अभिहतो वा अविक्रिय एव आस्ते, आकृष्ट कहते हैं बिना कारण किसी के क्रोध का आस्पद बन गया तो भी अपना चित्त निर्विकार ही रखता है, और बिना कारण ही किसी ने आ करके प्रताड़ित कर दिया तो भी अविक्रिय भाव में ही रहता है, उसे कहा जाता है क्षमी क्षमा रहित, क्षमावान क्षमा रहित नहीं क्षमावान अविक्रिय ये वास्ते। 14वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।